Месяц выплыў, пасвятлела, змроку цэркаўка бел-бела, як і ён глядзіць нясмела. Болей страху на іх твары. Месяц леп схавайся ў хмары, бо ў тым блеску асвятленні больш замецен, менш збавення, страшна гэтае суценне. Ці з кары старога дуба нос высоўваецца губа, смех ды страшны, рот без зубы, хтось вылазіць з-пад карэння, ці то помста зневажэння. Страшна гэтае суценне. Хлопцу сцішна і маркотна, ноч цянюецца дрыготна. Дзесь хтось свіснуў траекротна. Свіснуў? Хто? Для якой мэты? Ці то знак які прыметы? Ці то страшны рабін гэты? Ці то пташка мімалётна? Хлопцу сцішна і маркотна, ноч глыбее. Поўнач скора. Свецяць у небе бледна зоры, а карчма з-за касагору выглядае так жалобна, на астрог яна падобна. Ён, яна стаяць асобна. Яны разам былі учора. Ноч глыбее, поўнач скора. Крыкнуў певень дзесь далёка, ды так глуха, так глыбока, так нясмела адзінока. Ціш, глухота, нема ўсюды, у вушах бы енкі гуды, у вачах той рабін руды, што там бачыць яго вока, крыгнуў певень дзесь далёка. Але блізка час світання, знікнуць страхі ўсе да звання, дык жывіш ты вандраванне. Мрок радзее, ноч святлее, ноч і добрай быць умее, жывіць душу зноў надзея, сэрца цешаць песні рання, блізка-блізка час світання. Дрэмле чутка ў полі ніва, выступае лес маўкліва, змроку чорную пілою, хмарак шоўкавая грыва рассцілаецца гулліва агнячырванай мятлою. Тыя ж зоркі бы дзяўчаткі, дзесь бягуць у свае хаткі, і апошні раз іх вочкі шлюць свой усміх развітання, промень ласкі і кахання да наступнай яснай ночкі. Дзень праз цёмныя заслоны падымае сцяг чырвоны, каб сагнаць з зямлі туманы. Чырвань льецца на загоны, нішчыць тьмы пасады троны, дню складаюць гімн паляны. Хлопец чуе адраджэнне, ноч прайшла, пазбыта тьма. Волен ён, канец мучэнню, не гняце яго карчма. Так прывольна, так прасторна, што было, прайшло як дым. Ён ідзе, ідзе напорна, крокам смелым, маладым. Ён вітае яснасць неба, сакаўное поле, лес, пах зямлянай свежай глебы, каласкоў жывы навес, многадумныя прасторы і шумлівыя бары. Уні хвоі ў жытнім моры, бы дзве родныя сястры, ён пазнаў іх, ён ім рады, ён замеціў іх тады. Скора будуць і прысады. Ці не іх унь то рады? Ён ідзе, падходзіць сонца, лес агортваецца ў сінь, будзе горача без конца, хоць садзіся адпачынь. У бок гляну, там сунічкі, бы каралі на трае. Ну, прыпынак невялічкі, ён дзбярэ іх жменькі дзве, і лясок тут такі слаўны, так і горне той лясок. І дзесь дрозд, знаёмы даўны, падае там галасок, як бы ў госці заклікае. І сымонка не чакае, ён з дарогі зварачае і на сонцы пад кустом прысядае, спачывае, потым моцна засыпае, распрасцёршыся пластом. Доўга спаў ён, як забіты. Сонца ўстала на паўдні, і гудуць над ім сярдзіта дзеці лесу авадні. Устань, любы, шэпча сонца, уставай, шуміць дубок, абудзіся, галубок, кажуць трава кваконцы. А ён вочы раскрывае, дзе што я, глядзіць вакол. Перад ім сцяна жывая, над ім шапка баравая, лес, зялёны частакол. І адразу ясна стала: вольны ён, ён не слуга. Разышлася і прапала гэта сонная смуга. Але што то? Здань ці дзіва? Ці то лес навёў туман, мільгатнула штось маўкліва, промень кінуў смех шчаслівы, быў ажыў унь той дзірван, вочкам бліснуў дурасліва. Не, не можа быць, то зман. То быў вобраз іскразянны, момант радасці, надзей, сэрца гімн агнём паранным, песня зорак, санцавей. Знікла здань, так сон знікае, але водгулле яе ў вачох яшчэ бліскае і спакою не дае. Ды якая ж то праява? Сон няўспомнены, ці яў, ці русалчына забава, ці лясун пажартаваў? І задумаўся хлапчына. Сон такі прысніў, знаць я. Над ім гэтая хвіліна вее чарамі жыцця. Э, махнуў Сымон рукою, каб ход іншы думкам даць. Не мне з доляю такою аб ёй марыць і гадаць. Сеў і з клунка ён вымае, рыбу, хлеб кладзе на дол. Няхай шлёма прабачае, шабасовы гэта стол. Будзе снеданне быў пана на пахучым мурагу. Што за цуд? З таго дзірвану хтось азваў. Сымон, агу! Ён ускочыў, азірнуўся, галавой абвёў вакруг, бачыць, куст узварухнуўся, і адтуль бы светлы дух, тварык мілы выглядае, здавалення, смех на ім, шчасце, радасць маладая, зяе сонцам веснавым. Ганна, родненькая Ганя, крок наперад ён ступіў, так здзівіўся і ў тым стане рукі смешна апусціў. Ай, Сымон, які дзіўны ты, Ганна смехам злілася, смех бы зорамі спавіты, і галоўка самавіта з траўкі зеленню узнялася, і бліскаюць яе вочкі, як у жыце васількі, голас срэбраны званочак, шчочкі макавы лісткі. Дзе спаткаліся, Сымонка, як жа ты папаў сюды? А як зыгнуў адна з гонка, помніш тую ноч тады? Ганна борзда гаварыла, распытоўвала сябра, нават трошкі пажурыла, што іх выракся двара. Я збірала тут суніцы, зірк, аж бачу, нехта спіць. Я спужалася, дурніца, злодзей, думаю, ляжыць. Я ўжо бегчы прэч хацела, ды дай, думаю, зірну на разбойніцкае цела. Крок ступаю я нясмела, голькі ціхенька гарну, аж зірнула ж і пазнала. І так шкода цябе стала, не пасмела я будзіць. І гадзіны дзве чакала, няхай, думаю, паспіць. Ці здароў жа? Як жывецца? Скуль ідзеш, куды, за чым? Сядзьма тут. Яна смяецца і садзіцца радам з ім. І так добра стала ў лесе. Ён бярэ яе руку, а зязюлька на суку у жывой зялёнай стрэсе ім варожыць штось. Ку-ку. Ён глядзіць дзяўчынцы ў вочы, ён маліцца ёй гатоў. Ён сказаць так многа хоча, ды не знойдзе толькі слоў, а што і дрозд з яго рагоча. Ах, Гануська, як я рады! І вось, Ганя, што дзіўно, мяне гнала штось з прысады і шаптала мне адно: «Ідзі ў лес зайдзі, адпачынь там, пасядзі». І так выйшла ўсё да ладу, Ты ж адкуль ідзеш, Сымонка? Я ў карчме служыў, ды ўцёк. Ох, карчмар мне так дапёк. Ну, хоць кідайся ў палонку. Бедны, бедны, а ты вырас, ну, зусім дзяцюк другі. І няма тае смугі, а ў вачох той самы выраз, след нязбыўнай тугі. А скажы, ты помніў нас? І мяне ці ўспомніў зраз? Не было тае часіны, таго вечара і дня, каб і ты, і твая радня, не прыйшлі мне на ўспаміну. Я ляжу адзін, бывала, ноч, зацятая, жуда, і смертельная нуда, кіпці выпусціць і джала, але ўспомню аб табе я, чымся добрынькім павее. Забываецца карчма, зноў абудзіцца надзея, што ў жыцці не вечна цьма. Дык ты помніў, што ёсць Ганна, дзесь на хутары ў глушы? Ты была ў маёй душы заўжды міла і жадана. Ты, здаецца, за снядання думаў сесці, снедай, дружа. Чаго тут сціскацца дужа, абы меў на то жаданне? А то хочаш, будзем разам мы спаўляць маёўку тут. Я скажу, як шлёма, гуд. А мой полудзень падвязам, балю строім, як паны. Там з суніцамі з баночак, сыру смачнага кусочак і грачанікі бліны. У цяньку старога дрэва селі, снедаюць яны. І іх сэрцы згоды, спеву, светлай радасці паўны. Не змаўкае іх гаворка. Расказаў Сымон аб тым, як жылося яму горка, хто быў Шлёма і Яхім, як ён рабіну ліхому там папомсціўся за здзек. І як пойдзе ён дадому, ён з грашамі чалавек, павандруе ў свет з скрыпуляй, песні будзе ён складаць. Ён людзей дабром атуліць, каб палёгку людзям даць. Потым сціх Сымон панура, смутак злёг яму на твар. Так змаўкае перад бурай поля стомлены абшар. Ганна голову схіліла, смуткавала і яна. Бы адным крылом акрыла іх мысль нейкая адна. Што ж мы змоўклі? Эх, Гануся, як падумаю, што зноў я адзін павалакуся, проста ў сэрцы стыне кроў. Я нядаўна быў шчаслівы, не гадаў я ні аб чым, не палохаў свет жахлівы, як бы я ні жыў у ім, бо ў той міг перад сабою меў цябе, цябе адну. Сэрца білася табою, бы сваю знайшло вясну в свеце гора і блукання. Ды канец ёсць усяму. Наша скончыцца спатканне. І мой дзень у сум змяркання зноў апусціцца бу цьму. Мы разойдземся. Дарогі нашы розна пабягуць. Поміж намі ёсць парогі, і нам іх не абмінуць. Мы, Гануся, каляіны, адной скрыпкі дзве струны, іх аднакі скрозь пуціны, ды не сходзяцца яны. Кінь, Сымонка, смутак гэты, ты не ў родных каранёх, многа ў свеце ёсць дарог, ды шукаеш жа свае мэты. А парогі, прэч з дарогі, ты паслухай, хай у полі роўна колікі ідуць, няхай дзве струны, дзве долі, песні ўзгоднасці вядуць. Пойдзем вось да нас у госці. Не цурайся нашай хаты, а для мамы і для таты многа будзе весялосці. Я зайду да вас, Гануся, я найду к табе дарогу, я прыйду к твайму парогу, дом пабачу і вярнуся. Залатыя твае слоўкі, мая песня ў час вандроўкі, ты як бы дала мне крылле, многа радасці дала, і забудзе чарнабылле, краскі згледзеўшы пчала. Ну, то хоць на развітанне, пайграй, Сымонка, мне, каб мінута расставання нам казала аб вясне. Слухаў ён, мацнеў душою, свет хацелася абняць, на калені стаць прад ёю, ёй жыццё сваё аддаць. І чароўна зыкаў хвалі, паліліся, пацяклі, а зязюлька кукавала ім аб радасцях зямлі.